Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Rotterdam is een dode gevallen. Dat gebeurde in het stadsdeel Feyenoord. Rond 22:30 werden er schoten gehoord, waarna de hulpdiensten groot uitrukten. De politie zag toen op straat een gewonde man liggen. Agenten hebben hem nog geprobeerd te reanimeren, maar uiteindelijk is hij aan zijn verwondingen overleden. Over het motief en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Er zijn geen verdachten aangehouden. Demissionair minister De Jonge heeft aan festivalorganisator Mojo gevraagd om voorlopig geen dance-evenementen te organiseren, omdat ze het juridisch niet kunnen afdwingen. Dat zei directeur Ruben Brouwer in het tv-programma Op 1. Popconcerten mogen waarschijnlijk vanaf volgende week zaterdag weer, met maximaal 3/4 van de zaalcapaciteit. Volgens Brouwer wilde het kabinet afspreken om dansen nog even te verbieden, omdat er juridisch geen onderscheid gemaakt kan worden tussen popconcerten en dance-evenementen. Het ziekteverzuim in de zorg blijft hoog. In de maanden april, mei en juni was het verzuim 6,5%. Dat is het hoogste in een tweede kwartaal sinds 2003, meldt het CBS. Een ziekteverzuim van 6,5% betekent dat van de 1000 werkdagen er 65 niet zijn gewerkt doordat iemand zich ziek meldde. In hoeverre de coronapandemie hierin heeft bijgedragen is niet duidelijk. Ook voor de coronacrisis nam het ziekteverzuim in de zorg al toe. Op een internationale VN-donorconferentie voor Afghanistan is bijna een miljard euro aan hulp toegezegd. Nederland geeft ruim 13 miljoen euro. Met het geld moeten onder meer medische en sanitaire voorzieningen worden gebouwd en voedsel verdeeld. Volgens VN-chef Guterres staan 14 miljoen Afghanen op de rand van de hongersdood. Het weer. Vannacht ontstaan regionaal wat mistbanken en koelt het af naar een graad of 10. De komende dag schijnt de zon geregeld en wordt het 22 tot 26 graden. Aan het eind van de middag neemt de kans op een bui toe, mogelijk met onweer. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Welkom bij Focus. Ik ben weer voor je in het audioarchief van NPO Radio 1 gedoken en heb daar de beste podcast van onze zender gevonden. En vannacht staan die allemaal in het teken van de geschiedenis. Van het leven van een dubbelspion tot de bijzondere historie van de microfoon. Alles komt voorbij. En onze reis door de tijd, ja, die begint toch echt in 1956. Dit is Fats Domino met het fantastische Blueberry Hill. I found my thrill. On Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still. On Blueberry Hill. It lingered until nummer zal altijd onlosmakelijk met Fats Domino verbonden blijven. Blueberry Hill hoorde je uit 1956. Focus. Hij werd begin jaren 20 van de vorige eeuw geboren als George Behar in Rotterdam en bijna 100 jaar later sterft hij als George Blake in Moskou. Begonnen als spion voor de Britten, maar hij werd al snel dubbelspion voor de Sovjets. In 1999 sprak Han Ollink, deze bijzondere man, over zijn geruchtmakende leven voor radioprogramma OVT. Die gesprekken zijn weer samengevoegd tot de podcast George Blake Meesterspion. Luister naar de tweede aflevering waarin George aan het werk gaat bij de Britse MI6. George Blake wordt in 1945 gestationeerd in Den Haag. Na een jaar van feesten wordt hij overgeplaatst naar Duitsland, waar hij eerst de fascistische officieren moet opsporen en vervolgens in de DDR spionnen voor de Britse geheime dienst moet recruteren. In 1950 wordt hij overgeplaatst naar Korea, waar hij een station, een illegale centrale, opricht. Zijn naam is synoniem met de Koude Oorlog, met Wenen, met Berlijn, met Korea tijdens de jaren 50, met spionage en verraad, met spanning en avontuur. George Blake. In de vorige uitzending heeft u kunnen horen hoe de in Rotterdam geboren Blake tijdens de oorlog in het verzet geraakt, naar Engeland vlucht en daar bij de Britse geheime dienst komt. In het najaar van 1945 kreeg de dan 22-jarige Blake opdracht naar het hoofdkwartier van de Engelse marine in Hamburg te gaan. De eerste taak was om betrekkingen te leggen met Duitse, voormalige Duitse marineofficieren, om proberen te zien of die niet bezig waren een of andere ondergrondse beweging tegen de bezettingsautoriteiten te vormen. Een soort weerwolf. Een soort van weerwolf, want daar was veel sprake van onmiddellijk na de oorlog. En dat heb ik toen gedaan, maar toen heb ik al gauw gemerkt dat ze daar niet aan dachten zelfs. Ze waren te veel. Hun leven was te moeilijk en ze moesten zoveel. Om gewoon om in het leven te blijven was heel moeilijk. En daarom, en ook het had geen zin om, nadat de oorlog afgelopen was. Kijk, er was een verschil. In Nederland was de oorlog niet afgelopen. En had het zin om verzet te bedrijven. Maar in Duitsland na de oorlog had het eigenlijk geen zin meer. En dat begrepen ze ook wel. En toen kon ik dus al gauw rapporteren dat daar eigenlijk geen sprake van was. Van zijn contacten met Duitse marineofficieren maakt Blake gebruik om in Oost-Duitsland spionagenetwerken op te zetten. Om te kijken wat de Sovjets aan het doen waren, zoals hij het noemt. Dan roepen zij meerdere hem terug naar Engeland. Hij mag naar Cambridge om Russisch te leren. Van de prestaties van de Sovjets tijdens de oorlog was hij al erg onder de indruk. En toen kwam er daarbij een gehele andere kijk op de Russen. Doordat ik Russisch ben beginnen te leren en de professor van Russisch aan de faculteit daar in Cambridge was een Engelse, maar ze was de dochter van een Engelse koopman die in Sint-Petersburg gevestigd was. Daar waren vele Engelse kooplieden voor de revolutie. En haar moeder was een Russische. En ze zag er ook erg Russisch uit. En ze was ook orthodox. Ze was helemaal niet communistisch, maar ze was wel erg Russisch gezind en orthodox. En toen heeft ze, en ik was, ik weet niet waarom, maar ik was een van haar geliefde leerlingen. En toen heeft ze mij en nog enkele anderen, ze zag dat die misschien bijzonder geïnteresseerd waren, heeft ze veel over Rusland verteld. Ook veel over Russische literatuur, over Russische kunst. Ze nam ons zondags mee naar de Russische kerk in Londen. Op die manier bracht ze ons bij, en mij in het bijzonder, denk ik, ik weet het niet, een grote, ik zou haar zeggen, de liefde en interesse in het Russische volk, in de Russische kunst, in iets romantisch. Ik zag Rusland als iets romantisch. Maar meer Rusland dan de Sovjet-Unie? Maar toen, meer Rusland dan de Sovjet-Unie. Meer Rusland dan de Sovjet-Unie, want zij was helemaal niet communistisch. Helemaal niet communistisch. Maar dat was ook een verandering in mijn blik op Rusland. Begrijp u wel? Mijn gedachten over Rusland. Ik begon al gauw Russische boeken te lezen. Tolstoj, Dostojevski. En ik begon een hele andere. In plaats van te denken dat de Russen dat waren eigenlijk een beetje barbaren. En erg wilde mensen. Begon ik toch een heel andere indruk van ze te krijgen. Dus dat was ook een etappe in mijn. In de verandering van mijn denkwijze ten aanzien van de Sovjet-Unie en van het communisme. In het voorjaar van 1948 studeert Blake af. In de herfst van hetzelfde jaar wordt hij naar Zuid-Korea gestuurd om een station van de Britse geheime dienst op te zetten. Kijk, dat was eigenlijk helemaal niet doordacht. Ze hebben op de kaart gekeken en ze hebben gezien dat in Seoul de plaats was die dichtst gelegen was bij Vladivostok. En toen dachten ze dat ze van daaruit spionagelijnen konden opzetten die naar Vladivostok en de zogenaamde maritieme provincie liepen. En ook gedeeltelijk naar Noord-Korea. En het was mijn taak om die netwerken op te zetten in Korea onder het monsel van vice-consul. Dus ik was vice-consul in Seoul. Het was een hele kleine legatie. Er was alleen de gezant en dan een consul en een vice-consul. Ik was de vice-consul en dan een secretaris, iemand, een man. Want er waren daar helemaal geen vrouwen, omdat ze dachten dat Korea was geen land voor vrouwen. En omdat ze ook dachten dat de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea gauw zou uitbreken. Mm-hmm. En afgezien van de taak om spionagenetwerk in Noord-Korea en in de maritieme provincie op te zetten, was het ook onze taak om, als de oorlog uitbrak tussen Noord- en Zuid-Korea, als verwacht werd, dat wij dan daar zouden blijven. Geen prettige gedachte. Omdat Engeland zou neutraal zijn. En net zoals toen de communisten China veroverden, konden in vele plaatsen de Engelse consulaten nog enige tijd door blijven werken. Zo dachten ze dat in Korea hetzelfde zou gebeuren en wij daar nog enige tijd zouden kunnen werken en een soort van observatiepost zouden kunnen zijn, die zouden kunnen vertellen hoe het daartoe ging. En ik ben daar begonnen om te zien of ik niet mensen kon vinden. Dat moest ik eerst uitzoeken, welsprekend. Die er toch waren die op de een of andere manier die ik op de een of andere manier gebruiken kon. U kon waarschijnlijk goed met die mensen overweg, gezien uw achtergrond. Ja, ik kon heel goed met die mensen onderweg. Ik ging 's ochtends naar de Engelse kerk. En 's middags, zondags ging ik naar de Amerikaanse kerk. Dat was dan meer een beetje, leek meer op de Nederlandse kerk. En ik kon en met mensen van het Leger des Heils. En die waren daar ook. En ik kon met die mensen heel erg goed overweg. Dat is inderdaad waar. Maar ik begreep al spoedig dat allemaal heel moeilijk zou zijn. Maar ik gaf ook berichten over, en ik bestudeerde ook de binnenlandse toestand in Zuid-Korea. En daar kreeg ik natuurlijk een hele slechte indruk van. Want dat was een zeer corrupt regime. Van Syngman Rhee, zeer corrupt. Dat waren Koreanen die eigenlijk voor de Japanners gevlucht waren en die in Amerika gewoond hadden. En die hadden de Amerikaanse beschaving overgenomen. En op de een of andere manier werkt Amerikaanse beschaving op mensen uit het Verre Oosten niet erg positief. Niet erg beschavend? Niet erg beschavend, nee. En die waren erg corrupt. En die Singh Manri en zijn omgeving, die hadden zelfs, wat mij erg tegen de borst stuitte, nationaal-socialistische of fascistische ideeën. Het was eigenlijk een dictatuur onder het mom van democratie. En iedereen die tegen dat regime was, die werd automatisch communist genoemd. Hoewel die helemaal geen communisten waren. Dat waren misschien gewoon sociaal-democraten. Maar als je er tegen was, dan was je een communist. En aangezien, en ik kende ook daar het hoofd van de politie in Seoul, en ik wist dat die mensen martelde. Dat vertelde die mezelf met groot plezier. En dat stuitte me allemaal erg tegen de borst. Dus ik begon daar al een zekere sympathie te krijgen voor de mensen die zich tegen het Singh Manri-bestuur verzetten. En dat, tot op zekere hoogte, daaruit volgde een zekere sympathie voor het noorden. Hoewel ik het noorden eigenlijk heel weinig vanaf wist, hoe het daartoe ging. De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea neemt ziende ogen toe. In geval van oorlog moesten behalve de consul Holt en de zogenaamde vice-consul Blake ook de bisschop van de Anglicaanse kerk en de vertegenwoordiger van het leger des heils zich verschansen in het consulaatsgebouw. En zo geschiet als de Noord-Koreaanse troepen Seoul bezetten. En het interessante was, dat ik heb vast kunnen stellen, want er is veel over gepraat, wie die oorlog nou begonnen is. Wie die oorlog precies begonnen is, weet ik niet. Ik denk toch wel dat het het noorden is, maar ik ben er nog niet helemaal zeker van. Maar één ding kan ik zeker zeggen. Dat de Amerikanen daar geen deel aan hadden. Die waren net zo verrast als wij waren. En die wisten daar niks van en die waren daar helemaal niet op voorbereid. En die moesten heel gauw vluchten. En die zijn ook gevlucht. Er was alleen één arme Amerikaan. Die was bedronken en die was net met verlof. Dat was een mijningenieur die ergens daar in Korea werkte. En die naar Seoul was gekomen om een paar dagen feest te vieren. En toen hij uit zijn roes op wakker werd, toen waren de Amerikanen weg en toen kon hij niet meer weg. En die is toen ook met ons geïnterneerd. En dat heeft hem toen ook later zijn leven gekost. Maar, dus u zegt daar in feite mee, de Noord-Koreanen waren de agressoren. Ik geloof het wel, maar het andere is niet helemaal onmogelijk. Maar goed, in ieder geval de Amerikanen, daar ben ik zeker van, zijn die oorlog niet begonnen, dat is zeker. Toen werd dus de stad door de Noord-Koreanen bezet. De brug over de rivier naar het zuiden werd opgeblazen. En toen, 's avonds, toen we dus al niet meer eruit konden en niet meer weg konden, toen hoorden we op de BBC dat de Verenigde Naties een leger samenstelde om in te grijpen en dat Engeland daar deel aan nam en Frankrijk daar deel aan nam en nog andere Europese landen, afgezien van Amerika. En dus, in plaats van neutrale te zijn, waren we ineens oorlogvoerende geworden. Maar we zaten vast, we konden niet weg. Dus we zaten daar in de tuinen, het was prachtig weer. De oorlog was afgelopen. En, de oorlog was afgelopen? Afgelopen wat Seoul betreft. Die ging nog door daar in het zuiden. Wij zaten daar in de tuin en lazen en we zaten te wachten op wat er zou komen. En toen kwamen dan de Noord-Koreaanse soldaten. En die hebben ons geïnterneerd, die hebben ons vastgenomen, mee naar het politiebureau genomen. En toen werden we die nacht naar Noord-Korea getransporteerd. Maar we wisten het natuurlijk niet. We werden in een autobus geladen, in een vrachtwagen geladen. Dat was om 12 uur 's nachts. en ergens de bergen ingereden. En daar stonden grote, herinner ik me nog, benzine. Van die benzinebakken in die tonnen, in die auto. En ik dacht, ja, ze gaan ons hier doodschieten buiten de stad. En dan zullen ze ons, met die benzine, zullen ze onze lijken verbranden. Ja. Dat dachten. En toen we inderdaad daar stil hielden, voor bijna een uur stonden we daar stil, midden in de nacht, buiten Seoul, in de bergen. Maar er gebeurde niks. We wachten op iemand die iets een bericht moest brengen. In ieder geval, toen ging de reis, we werden niet doodgeschoten, toen ging de reis verder. En gingen we naar Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. En daar werden we in een school, in een oud schoolgebouw, hebben we daar de hele zomer gewoond. Dus toen werden we daar in Pyongyang in die school ondergebracht. Met een groepje van 40 Europeanen. Dat waren Franse zendelingen, katholieke nonnen, Amerikaanse zendelingen, Wit-Russen, Tartaren, die in Seoul woonden. Die werden allemaal in één groep samengevoegd. Interessant gezelschap. Ja. En toen werden we in september nog verder noordelijk... naar de grens tussen Korea en Mantsjoerije gebracht. Ja. Bij een plaats called die heette Mampo. Dat was waar de trein over de rivier naar in Mantsjoerije ging. En daar woonden we in die vallei. Daar hadden we zo werden we ondergebracht in een soort van hut, zo'n Koreaanse boerenhutten. En daar woonden die anderen ook. En werd u goed behandeld? Toen, op dat ogenblik, werden we goed behandeld. Er was genoeg te eten. Het was goed mooi weer. Het was erg mooi weer. Er was de rivier. We konden ons, namens ons daar gaan baden in de rivier. Dus dat bestaan, dat was eigenlijk helemaal niet slecht op dat ogenblik. Maar toen gebeurden er twee dingen. We dachten eigenlijk op een gegeven ogenblik dat we bevrijd zouden worden. Want we hoorden dat die troepen onder MacArthur, Amerikaanse troepen van de Verenigde Naties, die drongen heel snel noordwaarts op. En we dachten ieder ogenblik dat we bevrijd zouden worden. En er was een ogenblik dat er geen gezag meer scheen te zijn. Dat de Noord-Koreanen ook op het punt stonden te vluchten. Maar dat was maar een ogenblik. En toen, plotseling, verschenen de zogenaamde Chinese vrijwilligers. En toen veranderde het hele schouwspel veranderde volkomen in een hele korte tijd. En in een tijd van 6 weken werden die Amerikaanse troepen, van de Verenigde Naties, die werden net zo snel weer teruggedrongen naar de 39e parallel als ze opgedrongen waren, ja, in de loop van de zomer. En wij wilden het eerst niet geloven. We dachten aan die Duitse berichten van de Duitse militairen, die altijd overwinningsberichten. Ja, ja. En we dachten dat dat hetzelfde was met die Noord-Koreanen. Maar het bleek inderdaad waar te zijn. Hoewel er nu alle reden voor is, bidt George Blake niet meer. Hij is niet godsdienstig meer, zegt hij. Hij verklaart zich theologisch nader. Als een Calvinist geloofde ik zeer sterk, en dat doe ik vandaag aan de dag nog, in de voorbeschikking. Maar toen kwam ik tot de gevolgstrekking dat als alles voorgeschikt is, dan alles wat er in de wereld gebeurt, is Gods wil. Ook de zonde is Gods wil. Want het kwaad en het goede, dat zijn twee dingen die net als de dag en de nacht bij elkaar horen. Je kan niet het een hebben zonder het andere. En dat al het kwade dat in de wereld gebeurt, dat is ook afkomstig van God, net zo goed als het goede. En de zonde in de mensen, dat is ook Gods wil. En als ik, om het nou maar eventjes zo uit te drukken, als er iemand vermoord wordt, ik bedoel, als God vaststelt wanneer een mens sterven moet, en wij allemaal nemen aan dat dat Gods wil is en God dat bepaalt, dan zonder twijfel bepaalt hij ook de manier waarop een mens sterft. En de een sterft door een aardbeving, en dat zien we heel duidelijk dat dat Gods hand is. Maar als een moordenaar iemand vermoordt, dan volgens mij is dat ook Gods hand. En zo is het ook met geboorte. Als er mensen geboren worden, dan is dat Gods wil. En als dat kind verwekt wordt in de echt, dan is dat Gods wil. Maar als die verwekt wordt door ontkrachting of door een liefdesverhouding, dan is dat ook zijn wil. Daarom kwam ik uiteindelijk tot de beslissing, tot de gevolgtrekking, dat het goede en het kwade, die zijn voor God even nodig in het hele bestel van de wereld en van het heelal, als en niet alleen het goede. En dat de mens eigenlijk geen vrije wil heeft. Hij schijnt een vrije wil te hebben, maar in werkelijkheid is dat niet zo. En als hij een keuze doet, dan heeft hij eigenlijk geen keuze. Dan kan hij alleen maar die keuze doen die hij doet. En daarom is het offer van Christus is helemaal niet nodig. Want God, waarom zou God dan Christus nodig hebben, als hij zelf heel goed weet dat de kwade en de goede van hem komen? Dan heeft hij ook die verlossing niet nodig. Maar daardoor had u dus geen behoefte om te bidden in deze barre omstandigheden. En ik wil, en zo zeg ik vandaag nog, het enige gebed dat mij voorkomt juist te zijn, is te zeggen: u wil geschieden, in hemel als op aarde. Omdat alles wat er gebeurt, is de wil van God. En daar moeten wij ons bij neerleggen. Mm-hmm. En die moeten wij aanvaarden zonder opstandigheid. Maar we moeten ook niet aan God bidden opdat hij iets doet voor ons, of dat hij iets doet tegen iemand anders in ons belang, want dat doet hij toch niet. Dat onze gebeden die kunnen niet zijn plan voor de wereld, voor het heelal, kunnen die niet veranderen. Hij kan niet op het gebed van iedereen ingaan, want dan komt er helemaal niks van terecht, wil ik maar zeggen. En bidden doe ik niet. Tenminste niet, nee, dat doe ik niet. Nee. En daar dus in die barre omstandigheden ook niet? Ook niet, nee, ook niet. Nee, nee, wat er gebeuren moet, dat moet gebeuren. En dat geloof ik ook vandaag nog net zo vast als ik toen geloofde. Maar ik heb nooit het geloof in God zelf verloren. Dat heb ik niet. Ik heb altijd gedacht dat er toch wel een oppermacht is. Hoewel misschien dat ik me meer agnostiek mag noemen dan gelovig. Want ik laat het toch wel een beetje open. Maar ik kan toch niet zien dat deze hele wereld en dit heelal en alles wat erin gebeurt, dat zomaar toevallig zonder enig plan en tot stand gekomen is. En dat daar helemaal niets, geen idee, helemaal niets achter zit. Dat vind ik erg moeilijk om dat aan te nemen. De situatie aan het front stabiliseert zich. En Blake wordt samen met de consul Holt, de gezantschapssecretaris en een Britse oorlogscorrespondent naar een verlaten Koreaanse boerderij gebracht. 3 keer per dag een kommetje rijst. 1 keer in de maand wat varkensvlees. En verder een hoop verveling. De enige afleiding vormen de levensverhalen. We vertelden allemaal ons leven aan elkaar. En dan konden we zien dat als we toen na 3 maanden waren we eigenlijk uitgepraat. En dan begonnen we weer opnieuw onze verhalen te vertellen, of zekere verhalen die we dan wilden horen. En een van de dingen waar we steeds op terugkwamen, want omdat we weinig te eten kregen en eigenlijk altijd een beetje hongerig waren, als iemand dus een verhaal aan het vertellen was en daarin voorkwam dat hij ergens met iemand ging eten, dan werd het onmiddellijk het verhaal verder stopgezet. En dan moesten we precies weten en moest hij in details vertellen wat hij gegeten had. Welke lekkere dingen die daar allemaal... Masochisme is dat. en soms hadden we 's nachts van die hongerdromen. Dan droomde je dat je ergens in een restaurant of in een kamer was waar er prachtige gerechten. En dan kon je zelf kiezen wat je hebben wilde. Maar daar waren zoveel gerechten dat je niet wist wat je kiezen moest. En voordat je koos was die droom... Ja. Die was dan afgelopen. Maar ja, dat werd ik zo bij. En dan hadden wij natuurlijk veel politieke gesprekken... over de toestand in Korea, over het communisme. En nu was het zo dat mijn chef, de gezant... dat was een beetje een excentrieke man... en die had de hele tijd in het Midden-Oosten gediend... en die had het Engelse keizerrijk... in zijn grootheid gezien. Want hij was in Indië geweest. Hij was in Indië begonnen als officier. En toen na de Eerste Wereldoorlog in Irak. Hij had ook gezien dat het Engelse keizerrijk... Als het ware uiteen begon te vallen. En dat was aan de ene kant... begreep hij dat wel. Aan de andere kant betreurde hij dat... Maar omdat hij een hele realistische man was... Begon hij te denken, ja, wat komt er nu? Wat komt er nu? En wat is nu het volgende etappe in de geschiedenis van de mensheid? Dat koloniale systeem, dat zakt nu in elkaar, dat is heel duidelijk. Daar is niks aan tegen te doen. Maar wat komt er nu? En ik geloof dat hij naar de Sovjet-Unie keek met een zekere... achting, dat die Sovjet-Unie die wist dat... Dat dachten we toen. Mm-hmm. Die wist dat dat Russische keizerrijk... dat net zo'n rijk was eigenlijk... net zo'n koloniaal rijk was het Engelse Rijk... Mm-hmm. Die wist dat toch bij elkaar te houden. Mm-hmm. En die wist ook, wat op hem een grote indruk maakte... die wist ook min of meer... de levensstandaard die in Rusland heerste... te verspreiden, en dat is ook inderdaad waar... te verspreiden over die voormalige koloniale gebieden. Want ik zou maar zeggen, in Georgië... daar woonden de mensen eigenlijk nog beter dan in Rusland. Of in, nou misschien in Oezbekistan niet helemaal... maar toch was dat verschil... Dus ik zou maar zeggen, Indië en Engeland... dat was hier veel kleiner tussen Armenië of Georgië... of Dagestan of wat je maar wil, met Rusland. En vaak woonden de mensen hier, en dat heb ik zelf meegemaakt... vooral op het platteland, die leefden in slechtere omstandigheden... dan de mensen in die voormalige koloniale gebieden. Dat was een feit. Maar goed, dat maakte allemaal een indruk op hem. En toen kwam er het volgende bij. En toen verveelden we ons, dat was duidelijk. Dat kon ook niet anders. En daar konden we niks aan doen. Maar wij schreven voortdurend brieven aan de Russische... aan de Sovjet-ambassade in Pyongyang. Ik sprak Russisch en hij sprak ook Russisch. Behalve Arabisch kende hij ook goed Russisch. En wij schreven die brieven om te protesteren... tegen het feit dat wij als diplomaten vastgehouden werden. Maar het antwoord was dat wij hadden geen diplomatie... of Engeland had geen, en Frankrijk ook niet... had geen diplomatieke betrekkingen met Noord-Korea. En daarom in de ogen van de... Noord-Koreanen waren we geen diplomaten, geaccrediteerde diplomaten. Enfin, we kregen dus nul op het request. Maar in ieder geval schreven we vaak naar die Sovjet-ambassade. En toen kregen we opeens een pakketje met boeken gestuurd... van de Russie, van de Sovjet-ambassade voor ons. Dat was Treasure Island in het Engels van Stevenson. Dat kent u wel. Ja. In het Engels. En dan was er het kapitaal van Karl Marx. Heel wat anders weer. Heel wat anders. En wat een boekje van Lenin over de staat en de revolutie. En nog een of andere dingetjes. Ik herinner me niet meer. Enfin. Waar begon u mee? Met wat een... Nou, we begonnen. Nou, die moest natuurlijk verdeeld worden. Iedereen die moest wat lenen. Maar nu was het zo dat Mr. Holt, dat was de gezant. Hij was een jaar of 50 of 55. Die had zijn bril verloren. In de... Toen we gearresteerd werden, had hij zijn bril verloren. En die kon dus niet lezen. Maar ik kon toen nog wel lezen zonder bril. En dus ik las hem voor. En dan gingen we daar aan de kant van het huis zitten. Het was zomer. En dan hadden we het kapitaal in het Russisch. En dat ging ik hem voorlezen. En zo heb ik hem dat hele kapitaal voorgelezen. En zelfs twee maal. Maar natuurlijk sprongen daar uit dat gesprek... sprongen daar natuurlijk, uit dat lezen sprongen daar natuurlijk gesprekken voor. En daaruit bleek dat hij van de mening was... hoewel die helemaal niet communistisch was... dat volgens hem was nu het communisme de volgende etappe... in de wereldgeschiedenis van de mensheid, in de geschiedenis van de mensheid. En dat maakte natuurlijk een grote indruk op mij. En dan is er nog iets wat Blake aan het twijfelen brengt. De Amerikaanse bombardementen op burgerdoelen. Hij wordt overmand door een schuldgevoel. Toen dacht ik, ja, aan welke kant sta je nou eigenlijk? En dan was het niet zo alsof ik een neutrale burger was... die eigenlijk nergens iets mee te maken had. Maar ik was door mijn dienst in de Engelse inlichtingendienst... was ik actief bezig, of zou ik actief bezig zijn... om dat Sovjet-systeem... waar ik nu toch wel veel achting voor begon te krijgen... en veel sympathie begon voor te krijgen... als een gevolg van al die etappes die ik doorgemaakt heb... en ook natuurlijk die oorlog... die deed natuurlijk veel toe bij... om dat allemaal heel erg aan te voelen. Mm-hmm. Ik bedoel, als ik nu in een flat in Londen had gezeten... dan was dat allemaal weer anders geweest... Maar dat ik voelde dat ik eigenlijk aan de verkeerde kant vocht, om het maar zo te zeggen. En toen was de volgende stap om te zeggen... ja, als ik nou denk dat ik aan de verkeerde kant vecht... dan moet ik eigenlijk, terwijl ik toch vecht, moet ik eigenlijk aan de goede kant vechten. En toen ben ik dan besloten om mijn diensten aan de Sovjet-regering... aan te bieden. Waarom niet aan de Chinezen of aan de Koreanen? Nou, de Koreanen, ik wist wel dat daar zouden ze eigenlijk niet veel mee kunnen doen en niet veel aan hebben. En de Chinezen, ja, als Europeaan voel je toch dichter staan bij de Russen dan bij de Chinezen. U sprak de taal al. En ik sprak de taal en ik had dan die sympathie voor Rusland. Dus ik besloot mijn diensten aan te bieden aan de Sovjet-Unie, dat we zeggen aan de Russen in de eerste plaats. Je hebt nou een aantal argumenten aangegeven. Hoe rijpt zo'n beslissing? Ik bedoel, is dat... Ja, zo'n beslissing rijpt niet ineens. En ik zeg dat dit is eigenlijk het gevolg van iets wat al begon in Egypte met die gesprekken met mijn neef. De andere dingen die ik noemde, de oorlog, de tijd in Cambridge met mijn veranderde ideeën over Rusland, dan die belevenissen in Korea. Alles tezamen bracht me tot... en mijn gesprekken natuurlijk met Holt, met de gezant... die hadden ook veel invloed op me. Alles tezamen bracht mij tot de... en het verlies van mijn godsdienst, dat was ook heel belangrijk vanzelf. Want dat was altijd een iets geweest wat me tegengehouden had... van het begin af aan. Ja, en wat u houvast in het leven gaf. En wat me houvast in het leven gaf. En nu had u een nieuw houvast? Ja, nu had ik misschien een nieuwe houvast nodig. Ja. En toen heb ik dat besloten. En toen heb ik... dat was nog niet moeilijk, omdat ik zei dat we al vaak brieven schreven... aan die aan die Sovjet-ambassade. Dus toen heb ik eenvoudig... kort briefje geschreven. En die heb ik 's nachts aan die Koreaanse officier gegeven die ons bewaakte. Zodat niemand van de anderen, want we woonden allemaal erg dicht op bij elkaar in één kamer, twee kamers. Eén de Engelse, de andere de Franse. Heb ik die briefje aan hem gegeven. En gezegd dat ik iets belangrijks had mede te delen. Mij zouden willen oproepen, maar dat ze niet alleen mij zouden moeten oproepen, maar alle anderen toch ook. Zodat dat geen verdachtenis zou wekken. En zodat het niet op zou vallen. Dat het niet op zou vallen, ja. Dat het niet op zou vallen. Nou, en toen na enige tijd werd dat gedaan. En toen werd Holt opgeroepen. En die werd dan naar dat stadje... gebracht. Er stond nog één of twee huizen in een van die huizen. En daar werd hij door een Rus, een jonge Rus, werd hij nou niet ondervraagd, maar werd hij gevraagd wat zijn mening was over de oorlog. En toen was er, was er een soort van, dat heette de Stockholm-declaratie, heette dat, om de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea te beëindigen. En of hij daar zijn handtekening onder wilde zetten en zo. Maar het was een heel vriendelijk gesprek en er werd geen druk op hem uitgeoefend. En ik kreeg een maaltijd aangeboden. En toen kwam hij weer terug. Aan het eind van de dag. En vertelde ons alles wat er gebeurd was. En toen de volgende dag werd ik opgeroepen. En toen in plaats van die jonge Koreaan, van die jonge Rus, was er een oudere Rus. En die wilde dan weten waarom ik dat briefje geschreven had en wat ik van plan was. En toen heb ik hem dat allemaal uitgelegd. En toen heeft hij me veel verschillende vragen gesteld. En toen hebben we daar ook samen gegeten. En toen, aan het eind van de dag, zei hij... nou ja, we zullen dat gesprek dan verder voortzetten. Maar ging dus weer terug. En toen werden alle anderen weer opgeroepen... behalve die twee dames die dan bij ons waren. Die werden niet opgeroepen. En die kregen dan, die zagen dan die jonge Rus... En die spraken dan ook over die Stockholm-declaratie... en over de toestand en over de oorlog... en wie er nou gelijk had en wie er geen gelijk had. En hun antwoord allemaal was... ja, wij zijn misschien wel een beetje met je eens... maar wij kunnen geen declaratie ondertekenen... want wij zijn ambtenaren... en zonder instructies van onze regering kunnen wij niks doen. En werd er ook geprotesteerd tegen het feit dat wij vastgehouden werden en zo. Maar dat ging allemaal op een vriendelijke toon. Er werd geen druk op ze uitgeoefend. En zo, op die manier, zijn we, ik geloof, allemaal 4 maal opgeroepen. En tegen iedere keer had ik natuurlijk een veel diepgaander gesprek... met die Rus en heb ik dan mijn dienst aangeboden... onder de volgende voorwaarden. Dat ik geen geld zou krijgen. Dat ik dat niet zou doen voor geld. Waarom niet? Nou, omdat ik dat niet wilde. Ik wilde geen winst daaruit... Ik wilde daar geen geld voor hebben. Ik wilde gewoon mijn diensten aanbieden... om bij te dragen tot de opbouw van een nieuwe maatschappij. Dan wilde ik dat ik natuurlijk... Nou, dat was uit enigszins loyaliteit voor mijn medegevangenen, maar anderzijds natuurlijk ook uit veiligheidsoverwegingen, dat ik in geen wijze voorgetrokken zou worden boven de andere mijn medegevangenen. Dus dat ik geen privileges of iets zou krijgen dat de anderen niet hadden. Dat ik niet eerder vrijgelaten zou worden, vanzelfsprekend. En ik geloof dat waren de enige de dingen die ik alles zei. En daar hebben ze natuurlijk mee ingestemd. Nou, en toen was dat. Toen vroeg hij aan me: ja, maar waarom ben je nu tot het daartoe gekomen? Kon je dan geen. Ik vertelde hem over dat lezen van die. Van dat kapitaal en die gesprekken. En dan zei hij, ja, maar dat had je in Engeland toch ook kunnen lezen. Ik zei, ja, dat had ik wel, maar dat deed ik eenvoudig niet. Ik was daar niet toe gekomen. En hier heb ik dat wel gedaan. Enfin, dat begreep hij dan wel. Nou, en toen zijn die gesprekken afgelopen. En toen heb ik natuurlijk, en toen verder hoorde ik niks meer. En toen hebben we nog, dat was in, ik geloof, de herfst van 1951. En toen hebben we daar tot de lente van 1953 nog gezeten. De stap van Blake om zijn diensten aan de KGB aan te bieden klinkt logisch. Maar waarom emigreerde hij niet gewoon naar de Sovjet-Unie? Ik had natuurlijk drie mogelijkheden. Ik had het zo gedacht. Ik had, en dat zou misschien beter geweest zijn uit een zedelijk oogpunt. Ik had in de Sovjet-Unie kunnen blijven of in Noord-Korea kunnen blijven. Of in China kunnen blijven. Of kunnen vragen om te kunnen blijven. Om daar medewerken aan de opbouw. Maar ik wist dat ik geen bepaalde kennis bezat. Ik was geen ingenieur of iets zo, of een arts. En dus dat ik daar eigenlijk niet erg veel hulp mee aan kon bieden. Ik had ook geen aanbod kunnen doen. En ik had geen aanbod kunnen doen. En ik had, als ik in Engeland teruggekeerd was, mij lid kunnen worden van de Communistische Partij. En de Morning Star of de Daily Worker, als het toen heette, op de straat kunnen verkopen. Maar ik begreep heel goed dat ik in mijn positie als medewerker van de Engelse inlichtingendienst, wiens hoofddoel het ondermijnen van de Sovjet-Unie was, heb ik heel goed begrepen dat ik daar natuurlijk een veel grotere en veel belangrijker bijdrage zou kunnen brengen als ik dat deed. Wist uw moeder ervan? Nee, natuurlijk niet. Niemand wist ervan. Niemand wist ervan. Nee, natuurlijk niet. Dus toen ben ik dan, toen is... Uw moeder wist wel dat u voor de Britse geheime dienst... Ja, dat wist ze wel. Nou, of ze dat nou wist, kijk, we moesten voor de mensen die voor de Engelse geheime dienst werkten in Londen en zo, die moesten zeggen dat ze voor buitenlandse zaken werkten. Ja. En als ze in het buitenland waren, dan waren ze altijd aan een ambassade verbonden. Dus dan waren ze diplomaten. En ik was vice-consul in Seoul. Dus mijn moeder dacht inderdaad dat ik vice-consul was omdat ik bij de buitenlandse zaken werkte, ja. En ze had daar eigenlijk geen reden voor om dat te betwijfelen. En ik sprak daar ook nooit over. Nee. En toen... U ging terug? In maart 1953 stierf Stalin. En onmiddellijk daarna voelde je de verandering. En werden die onderhandelingen in Panmunjom werden weer opgenomen. En was het duidelijk dat er een wapenstilstand gesloten zou worden. En toen werden wij in begin april... al in midden maart werden we naar Pyongyang getransporteerd. per vrachtauto, de Fransen en de Engelsen. En de anderen die bleven daar nog, maar daar hadden we helemaal geen verbinding meer mee met die andere geïnterneerden. Wij woonden helemaal afzonderlijk, wisten zelfs niet waar ze waren. Maar die zijn toen kort daarop ook vrijgekomen. En toen zijn we naar China gebracht van Pyongyang. Toen werd gezegd dat we vrijgelaten werden. Daar zijn we door twee medewerkers van de Sovjet-ambassade in Peking opgevangen. En toen met de trein naar de Sovjet-Unie. En op de grens bij Siberië, op de grens van Siberië, daar werden we weer ieder van ons afzonderlijk ondervraagd door Russische of Sovjet douanebeambten. En of grenswachten liever. En ik werd weer afzonderlijk genomen, zodat het net leek of ik net zoals die anderen ondervraagd werd, maar in werkelijkheid. En dat die ondervraging, die wat dat was, had eigenlijk niks, helemaal niks om het lijf. Maar dat was dan om mij gelegenheid te geven om met de man te spreken die ik zou ontmoeten in het Westen. Die uw contactpersoon zou die worden? Die mijn contactpersoon zou worden. En nu had ik de volgende gevraagd. Dat ik het prettig zou vinden als mijn eerste contact plaats zou vinden in Nederland. Omdat daar voelde ik me toch meer thuis. En omdat ik daar in de gedurende de bezetting in de ondergrondse had gewerkt en goed de atmosfeer kende en alles goed kende, dat ik me daar meer zeker voelde van of er nou een gevaar dreigt of zo. Want natuurlijk het eerste contact, dat is altijd een beetje, daar ben je altijd een beetje bang voor, dat is allemaal. Maar was er in Nederland ook niet gelijk kans op een grotere herkenning? Of? Nee, er was niets aan me te herkennen. Ik was toch een Engelse bij de inlichtingendienst. Dat wist iedereen. Oh, no, nee, dat wist niet iedereen. Maar de mensen in de Nederlandse inlichtingendienst, die wisten dat. Mm-hmm. Niet waar? Die wisten wie ik was. Maar, dus dat was niet erg. Maar herkenning, ik weet niet waarom. Maar in ieder geval dacht ik dat ik me zekerder zou voelen in Nederland. En toen waren ze het daarmee eens. Toen kwamen we dan hier in Rusland aan, hier in Moskou aan. Daar werden we ontvangen door de Engelse ambassadeur. Die wachtte ons op het station. En toen kwam er een speciaal vliegtuig. Daar was toestemming voor gevraagd. Om ons een RAF-vliegtuig om ons naar Engeland te vliegen. En daar was een grote welkomst. En daar een groot welkom. En daar was mijn moeder. En toen werd ik dan naar huis, ging ik naar huis. En dat was allemaal erg gezellig. En toen kreeg ik vanzelfsprekend een paar maanden vakantie. En toen ging ik ook gedurende die vakantie met mijn moeder naar Nederland. Naar mijn tante, die woont in Rotterdam. En daar logeerde ik. En gedurende die tijd, dat had ik natuurlijk van tevoren al geregeld, zou ik dan mijn eerste contact hebben met mijn Russische contactpersoon, ja. En dat zou dan in Den Haag zijn, ergens aan het eind van de Laan van Meerdervoort, in een plantsoentje. En dus daar ging ik heen. En daar wachtte die op me. Dat was diezelfde man die ik aan de Sovjetgrens had ontmoet. En we hadden ieder een krant bij ons. Ik geloof de Nieuwe Rotterdammer. En daar stond net op, met grote hoofdletters, dat Beria gearresteerd was als een Engelse agent. Een agent van de Engelse dienst. Enfin, wij zaten daar samen op een bankje en we hebben gepraat. En toen kon ik het. Ik geloofde dat natuurlijk niet. Ik begreep heel goed dat hij geen Engelse agent was. Maar dat ze dat. Iedereen werd dan ervan beschuldigd. Ja. Dat weet u zelf ook. En toen kon ik toch niet nalaten om tegen hem te zeggen... ja, wat moeten we hier nou mee? Als hij een Engelse agent is, dan zal ik niet lang voor jullie kunnen werken. En toen kon je zien dat hij zich niet erg op zijn gemak voelde. Maar toen zei hij, ja, dat moest ik dan niet letterlijk opnemen en zo. En dat was dan eigenlijk niet het geval, maar dat werd dan zo gezegd. En van, dat legde hij dan uit. Maar ik geloof het ook niet, dus... gingen we gewoon met ons werk door. Maar toen heeft hij mij dan overtuigd dat het toch wel makkelijker zou zijn voor hem en voor mij als we elkaar toch in Engeland zouden ontmoeten. Mm-hmm. En ik niet iedere maand of iedere twee maanden naar Nederland moest komen om daar... Mm-hmm. Nou, en dus dat hebben we toen gedaan. Maar zet u dat niet aan het twijfelen, zoals Beria, Engelse agent, van... Wat voor systeem is dat in vredesnaam? Nou ja, ik begreep natuurlijk wel dat dat een beschuldiging was. Maar ik, zoals ik zeg, op dat ogenblik, in die tijd... geloofde ik nog dat het doel de middelen heiligde. En dat als dat nou nodig was, ja, dan moest dat zo gezegd worden. Dat dacht ik toen wel. Hoewel ik het niet geloofde dat het zo was. Als uiteindelijk maar die betere socialistische maatschappij bestaat. Die betere maatschappij, dat die hier gebouwd zou worden, opgebouwd zou worden. En dat daarom vele van die maatregelen, hoewel ik toen absoluut niet wist van alles wat er hier gebeurd was. Han Ollink was dat in gesprek met George Blake. Wil je nou weten hoe dit verhaal afloopt? Luister dan naar de derde aflevering van George Blake Meesterspion in je favoriete podcast-app of op onze website. En uiteraard wil ik na het verhaal van George Blake een James Bond-song draaien voor je. Uit de vorige Bond-film Spectre ga je Writings on the Wall horen van Sam Smith. Na het nieuws ben ik bij je terug met onder andere een bijzondere wandeling langs de microfoons in beeld en geluid. En het verhaal van oma Mies in het vrouwenkorps. Maar eerst is het dus tijd voor Sam Smith. Tot na het nieuws. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair minister De Jonge heeft aan festivalorganisator Mojo gevraagd om voorlopig geen dance-evenementen te organiseren, omdat ze het juridisch niet kunnen afdwingen. Dat zei directeur Ruben Brouwer in het tv-programma Op 1. Popconcerten mogen waarschijnlijk vanaf volgende week zaterdag weer, met maximaal 3/4 van de zaalcapaciteit. Volgens Brouwer wilde het kabinet afspraken maken om dansen nog even te verbieden, omdat er juridisch geen onderscheid gemaakt kan worden tussen popconcerten en dance-evenementen. In Rotterdam is een man omgekomen bij een schietpartij. Rond 22:30 werden schoten gehoord in het stadsdeel Feyenoord. De politie heeft de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Over het motief en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het verbod op het homohuwelijk op Curaçao is juridisch niet in de haak. Dat heeft de rechter op het eiland besloten. Zolang er voor stellen van hetzelfde geslacht geen gelijkwaardig alternatief is, zoals het geregistreerd partnerschap, komt het weigeren van het homohuwelijk volgens de rechter neer op discriminatie. Op Curaçao mag een huwelijk alleen gesloten worden tussen een man en een vrouw. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb is uitgeroepen tot beste burgemeester ter wereld 2021. Hij deelt de prijs met de burgemeester van de Franse stad Grigny. Volgens de organisatie heeft Abu Taleb tijdens de coronapandemie exceptioneel leiderschap getoond en had hij vanaf het begin oog voor de kwetsbaren. De jury noemt hem een gepassioneerde verdediger van vrijheid, tolerantie en solidariteit. Abu Taleb zegt in een reactie zeer vereerd te zijn met de prijs. Het weer. Regionaal kunnen wat mistbanken ontstaan. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Overdag schijnt de zon geregeld bij maximaal 26 graden. Later neemt de kans op een onweersbui toe. Woensdag vallen nog enkele buien. De dag daarna wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Ook dit uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. En die staan vannacht allemaal in het teken van de geschiedenis. Zo beginnen we zometeen met het verhaal van Mies van Beckum, die in het vrouwenkorps van het Indische leger zat. Maar eerst muziek. Als je vaker naar Focus luistert, dan weet je dat ik groot fan ben van het theater. Je heel even in een andere wereld begeven en je eigen zorgen compleet vergeten. De afgelopen 1,5 jaar is die sector alleen erg beperkt. En om toch een beetje daar te zijn in het theater, wil ik je een bijzonder nummer laten horen met een prachtig verhaal. De show Fly By Night gaat over een man die net zijn vrouw is verloren en in een nieuw liefdesdrama terechtkomt. Het nummer Cecily Smith gaat dan ook over hoe hij zijn eerste vrouw ontmoet heeft. Je gaat een speciale versie horen, gezongen door een van de schrijvers van de show, Will Connolly. Pak daarom de NPO Radio 1-app erbij. Want nu wil ik dus van jou weten wat je vindt van dit nummer. Vind je het mooi of hoeft het van jou niet zo? Wat vind jij van Cecily Smith? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Uit Fly By Night is dit Will Connolly. The war was over, I was living with my folks. I yelled upstairs, hey mom, off to grab some smokes. And my father called, why you need to smoke so late? I lied, I had a date. Free from my folks' enslavement, skipping along the pavement to see a brunette who I'd never met, but I never would forget how she looked in that dress. How she stuck out her hand and said, my name is Cecily Smith, and I hope you like music, 'cause I've got 2 tickets for La Traviata. That's when I said, I hate opera. She laughed and said, well, lucky for you that you're with Cecily Smith. Who cares what you are listening to? It's who you're listening with. So we take our seats, her hands are folded in her lap. not a kiss, then I at least will get a nap. So I close my eyes as the orchestra begins. Then I hear violins, and the hair on my neck was rising, a feeling new and surprising. But it wasn't the sound that made my heart pound. No, it was because I found her hand is in mine. And that's where it will stay until they play the final chord. She says, were you bored? And I say, I guess it wasn't quite so bad. It was the best time that I ever had. She laughed and said, well, lucky for you, I got seats to Beethoven's Fifth. Who cares what you are listening to? It's who you're listening with. A perfect wife. A like a bullet from a gun. A week, a year, and then a marriage and a son. And a rental where I still can hear her laugh. When I play the phonograph. So I let the music guide me. Cecily sits beside me. A girl of 19 with a nervous marine. Feel her head beat to lean as the melody soars. And though it was real, it doesn't feel like it could be. That night when you said to me that I've got 2 tickets for La Traviata. It's sad but true how much I miss you. I miss you, Cecily Smith. Life is not the things that we do. It's who we're doing them with. Will Connolly met Cecily Smith. En ik vroeg je net wat jij van dit nummer vindt. Johan stuurt dat hij de show ooit in Amerika heeft gezien en erg onder de indruk was. Saskia wordt altijd een beetje zenuwachtig van ukulele, maar Stijn stuurt dat hij gelijk de rest van de show gaat opzoeken. Ik neem dus aan dat hij positief is over het nummer. Wat vond jij van Cecily Smith, gezongen door Will Connolly? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Focus. Tijd dan voor een podcast. Het is 1948 als de jonge Mies van Beckum zich in een opwelling aansluit bij het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Als een van de eerste vrouwelijke militairen vertrekt ze naar de oorlog in voormalig Nederlands Indië. Nederland verliest, het KNIL wordt opgeheven en het vrouwenkorps raakt in de vergetelheid. Mies heeft 70 jaar gezwegen over haar soldatenbestaan, maar nu vertelt ze aan kleindochter Jorien Wallast haar verhaal. Luister naar de 5e en laatste aflevering van Mijn Oma de Soldaat, waarin Mies terugkeert van een verloren oorlog. In zijn ambtswoning in Jakarta ontvangt de Nederlandse hoge commissaris de heer Hirschfeld de minister-president van Indonesië, Mohammed Hatta. Het is de dag waarop het Koninklijk Nederlands-Indonesisch leger ophoudt te bestaan. Excellenties, generaals, dames en heren. Straks zult u het opheffingsbesluit horen voorlezen, waarmee een einde wordt gemaakt aan het bestaan van het KNIL. Het is 25 juli 1950. De jonge Mies is al ruim een jaar aan het werk op het basiscommando in Batavia. En dan krijgen alle KNIL-militairen een brief, die ik terugvond in het archief van oma Mies. Leger. Commandant van het leger in Indonesië verklaart dat mejuffrouw W.A. van Bekken plaatselijk als sergeant van het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch leger op trouwe en waardige wijze het vaderland heeft gediend bij het herstel van orde en rust in Indonesië na de capitulatie van Japan. De soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië heeft plaatsgevonden. De Nederlandse militairen moeten vertrekken. Een dag nadat Mies haar oorkonde krijgt, wordt het KNIL officieel opgeheven. Aan de vlaggenmast op dit erekerkhof legde generaal Buurman van Vreden een krans. De Nederlandse legerstrijdkrachten in Indonesië namen hiermee afscheid van hun gesneuvelde kameraden. Sukarno was de baas. Wij moesten eruit. Wij werden allemaal naar Nederland gestuurd. Groepsgewijs. Mijn naam is Jorien Wallast. En in de podcast Mijn Oma de Soldaat ga ik op zoek naar het vergeten vrouwenkorps van het KNIL. In deze laatste aflevering, vaarwel, Jakarta. Oma Mies was in Batavia op het moment van de opheffing van het KNIL. Maar ze was er niet bij. Ze kon zich zelfs niets herinneren van de dag waarop ze van het KNIL overging naar de Koninklijke Landmacht. Heeft u iets meegekregen van die ceremonies? Was u erbij aanwezig? Of? Nee, we stonden er helemaal buiten. Wij stonden langs de kantlijn. Ja. Zo ligt het. Na die 26e juli gaat het snel. Er meren bijna wekelijks boten aan om militairen en hun gezinnen te repatriëren naar Nederland. Ook het vrouwenkorps loopt leeg. Dus eerst even een krabbeltje aan jou. De reis is niet zo prettig. We liggen nu met 60 vrouwen in één hut. Op 13 september vertrekt Mies met de Sibayak naar Holland. In tegenstelling tot de heenreis, waarbij ze als burger van een luxe cruise genoot, moet Mies deze reis wel werken. Ze wordt ingezet als verzorgster van repatriantenkinderen. Ik vind een verslag van een andere VK-ster, waarin oma Mies ook nog wordt genoemd. Na het ontbijt kwam ik Himmetje tegen, die me vroeg een groepshoofd aan te wijzen. Ik was van mening Mies van Bekken, maar die gaf niet veel sjoegen toen ik het haar vroeg. Daarna zijn we naar beneden gelopen, de hut van meneer Plomp, een borreltje gedronken en besproken de gang van zaken voor de kinderverzorgsters. Mies was achteraf toch wel een beetje gepikeerd dat ik als groepshoofd was aangewezen. Al het KNIL-personeel dat aankwam in Nederland werd ontslagen. Ook de VK-vrouwen werden geacht hun heil elders te zoeken. Er was geen demilitarisatie, slechts een ontslagbonus en de vraag om het uniform weer in te leveren. De jonge Mies kan haar draai moeilijk vinden, schrijft ze aan Johannes. Tijdens de eerste uren in de familiekring was Indië heel ver weg. Na een uur voelde ik alweer dezelfde onrust, welke ik altijd zo sterk had voordat ik naar Indonesië was geweest. Ik zou haast zeggen, die anderhalf jaar zijn nog te kort gebleken. Het contrast met het vrije leven in Indonesië had niet groter kunnen zijn. Bij het ministerie van Justitie, waar haar oude baan op haar wacht, heeft men weinig op met de gevoelens van ontheemde Indiëgangers. Men had op het departement verwacht dat ik de dag na aankomst alweer in dienst getreden zou zijn. Er werd met ontslag gedreigd, als ik niet spoedig kwam. Ik zie er werkelijk tegenop weer in het gareel te moeten. Ik verlang heel erg terug naar Indonesië. Kun je wel snappen, Johannes? Mies gaat weer aan het werk en betrekt een kamer in Den Haag. Maar haar hart ligt nog op Java, bij Johannes. Johannes, haal me terug naar Indonesië. Want dit is geen land voor een weldenkend mens. Er waren niet veel opties voor teruggekeerde VK-vrouwen. Werken deed je als vrouw alleen uit financiële noodzaak of als je ongetrouwd was. Uit een enquête onder VK-sters, afgenomen door veteraan Sophia Kruiswijk, blijkt dat slechts 15% koos voor een baan bij het Nederlandse leger. Verreweg de meeste vrouwen trouwden en stichtten een gezin. Ook Mies droomde van een toekomst met haar Johannes. Ik ben van plan een frisse wind door de ambtenaren gelederen te doen blazen. En wanneer ze dan allemaal opgevrolijkt zijn, ben jij terug in Holland. En trekken wij samen naar een oord waar altijd de zon schijnt en iedereen zich gelukkig voelt. Johannes komt echter niet naar Holland. En erger nog, hij stopt abrupt met schrijven. Dan kan ik me niet begrijpen dat ons contact zo plotseling en op zo'n eigenaardige wijze is beëindigd. Ruim 3 maanden duurt de radiostilte uit Java. Mies komt langzaam tot de conclusie dat haar hoop op een toekomst met Johannes vervlogen lijkt. Johannes, mijn gevoelens voor jou zijn malgré tout dezelfde gebleven. Daarom hoop ik ook nog altijd je eens onverwacht voor mij te zien, om mij volledige uitleg te geven. Ik blijf naar je uitkijken. Het goede en liefs van je Mies. En dan komt er een brief. Zo stuk gelezen dat er nu nog maar de helft van over is. Lieverd, wees ontzettend blij. En probeer maandag de 16e april in Leeuwarden te zijn. Want dan zal de stad het voorrecht hebben een van haar zonen in haar midden te zien terugkeren. Wees nu niet meer boos en schrijf me nog snel even terug dat je half april in Friesland bent. Dag lieverd, veel groeten en nog veel meer liefs van je kleine Johannes. Het wordt 16 april 1951 en Johannes Faber landt als een van de allerlaatste militairen uit voormalig Nederlands-Indië op Schiphol. Maar geen Mies. Hij stond hier de volgende dag, stond hier in mijn kamer, tot grote ergernis van het gezin in Leeuwarden. Hij was net aangekomen, ze hadden net één nauwelijks gesprekken gevoerd. Ze zei, ik ga naar Den Haag. De brief waarin Mies uitlegde dat ze moest werken en dus niet kon komen, is nooit aangekomen bij Johannes, die al aan zijn repatriëring was begonnen. Maar mijn grootvader was van het grote gebaar. Binnen 24 uur was hij in Den Haag om zijn aanstaande in zijn armen te sluiten. Alsof hij nooit was weg geweest. Wij zijn meteen ringen gaan kopen. Ze trouwden in 1952. Precies 9 maanden later werd mijn moeder geboren en verloor Mies voor de 3e keer in haar leven haar baan. Voorgoed, dit keer. Ik heb dus getrouwd zijnde nog een tijd gewerkt. Ja. Omdat ik op arbeidscontract toen ging werken. Ja. Dat mocht wel. Tot 1956 werden vrouwen handelingsonbekwaam beschouwd. Bij een huwelijk volgde automatisch ontslag. Oma Mies wilde blijven werken en regelde een tijdelijk contract. Maar een werkende moeder, dat ging toch echt te ver. Toen haar bazen ontdekte dat Mies al 6 maanden zwanger was, moest ze vertrekken. Ze hadden het netjes gevonden als ik naar de baas was gestapt. Dat deed ik niet. Voor mijn grootouders was Indonesië het decor van hun ontluikende liefde. Dat was waar ze graag over vertelden in de 62 jaar dat ze samen waren. Wat er is gebeurd in die maanden dat Johannes van de radar verdween, zal altijd mistig blijven. De eerste 3 maanden van 1951 heeft mijn grootvader, die ze ongeveer alle papieren uit die tijd heeft bewaard en ook een dagboek bijhield, niets vastgelegd. En oma Mies heeft hem nooit om opheldering gevraagd. Maar hij hield altijd bij mij weg wat naar was. En het lag hem niet. om achteraf te vertellen hoe het was. Ook in de gesprekken met mij koos oma Mies zorgvuldig wat ze wel en niet de moeite van het bespreken waard vond. Voor mij is daar de komst van grootvader is voor mij Indonesië klaar. Daarna is er nooit meer wat belangrijks gebeurd. Haar tijd in Indonesië, daar kon eigenlijk niets tegen op. Indonesië, dat is duidelijk mijn leven geweest. Vanuit emancipatieperspectief was het ontstaan van het vrouwenkorps geen onbelangrijke stap. Zoals ook duidelijk wordt uit dit filmpje van het ministerie van Defensie over 75 jaar vrouwen in de krijgsmacht. In 1944, nu 75 jaar geleden, gaan de eerste vrouwen aan de slag bij de Nederlandse krijgsmacht. Misschien zagen ze het zelf destijds niet zo, maar de vrouwen van het KNIL vervulden een pioniersrol. U staat aan het begin van een ontzaglijke taak en gij gaat een buitengewoon mooie roeping volgen. Gij toont de saamhorigheid met Nederland. Het zou nog 30 jaar duren voor de aparte vrouwenafdelingen werden opgeheven en vrouwelijke soldaten op gelijke voet kwamen te staan met hun mannelijke collega's. En het integratieproces is ook nu nog niet klaar. Nog steeds is het aantal vrouwelijke generaals op één hand te tellen en spelen er vooroordelen. Maar dankzij vrouwen zoals mijn oma Mies is het leger voor vrouwen van mijn generatie een heel gewone carrièreoptie geworden. Vragen? Oké. Serie 1 blijft hier, de rest opstellen achteraan. Sinds ik me ben gaan verdiepen in het vrouwenkorps KNIL wil ik niet alleen alles weten over de VK-sters, maar ook over de koloniale geschiedenis en de decolonisatieoorlog. Ik ga met mijn moeder naar de film De Oost, een spraakmakende Nederlandse blockbuster over Nederlands-Indië, die heel wat stof deed opwaaien. Hey, Sukarno! Kom je halen! Hey, goed! Wat hier gebeurt, heb ik me niet voor ingeschreven. Geen weg meer terug, Jan. Ik had me voorbereid op indringende beelden van het Nederlandse optreden in Indonesië. Maar waar ik niet op voorbereid was, waren de beelden van mijn grootvader. Naam? Johannes Leonard Maria de Vries, meneer. Naam? Johannes Leonard Maria de Vries, meneer. Deze Johannes de Vries deelt niet alleen de voornaam met mijn Friese grootvader. Hij lijkt er zelfs op. Het eerste uur gaat het plot van de film volledig aan me voorbij. Ik staar alleen maar naar Johannes. Na afloop staan we op straat na te praten. We zijn allebei wat ondersteboven. Hoe ze daar dan aankomen met hun plunjezak en het... Maar ik zie gewoon mijn vader opeens. Mijn vader heeft er nooit over gepraat en mijn moeder ook niet. Ik ga het steeds beter begrijpen. Het is het enige verhaal wat ik ken. Hoezo? Ik ken hij is op een berg, heeft hij in oog in oog met de westerling gestaan. Gaat het verhaal. Het is nooit uitgesproken, niemand heeft er verder naar gevraagd. Het zal wel een patrouilletocht geweest zijn, weet ik veel. Maakt ook niet uit. Ja. Ja, nou, ik kan snappen hoe die man heeft zich doodongelukkig gevoeld, mijn vader. Maar jij moet naar de auto lopen ondertussen. Waar moet jij heen, mam? Want ik kan even met je meelopen. Het is bevreemdend om in het Indië van Mies en Johannes te worden teruggeworpen. Mijn moeder herkent de aanleiding voor het zwijgen van haar ouders. Maar ik beleefde het alsof hun verhaal speciaal voor mij in beeld is gevat. Ik bedoel, en ik had nu het gevoel dat ik naar mijn eigen grootouders zat te kijken. Ik zat zelfs op dat feestje waar ze waren, dacht ik, toen ik al die dansende vrouwen zag, dacht ja, ik, dat was de zomer. Oma. Ja, nee, precies. Maar ik had ineens het gevoel dat ik al die verhalen, dat ik het nu op beeld zag. En die uitjes, hè? Dan kwam grootvader oma halen met zijn jeepje. Ja. En dan stapte ze met een mooie jurk. Dat soort... Mijn moeder heeft me bij mijn zoektocht naar het VK Kniel steeds geholpen. Ze doorzocht alle spullen na het overlijden van oma Mies en vulde gaten voor me op in de familieverhalen. Maar wat dit gevroed in het verleden van haar ouders bij haar teweeg brengt, daar heb ik nog nauwelijks bij stilgestaan. Dat beide ouders uit Indië komen, de mooiste tijd van hun leven. En ik moet zo dat hele verhaal resetten. Ja, dat is... ik ben echt blij dat ze dood zijn, echt. Dat hadden ze of niet aangekund of gewoon verwijderd over te spreken. Nou ja, maar ik heb dus ook nooit over te spreken. Maar mam, denk je nou echt dat ze die afgelopen 50 jaar deze emotie nooit hebben doorlopen? Ik was helemaal niet van plan om het politiek te maken. Mijn zoektocht gaat tenslotte over het VK Kniel en oma Mies. Maar ik ontkom er simpelweg niet aan. Dat mijn vader ook heel star zei van ja, hallo, we proberen elkaar wel te organiseren. Ze waren helemaal zichzelf onzeker. Als ik trots kan voelen over de geëmancipeerde keuzes van mijn eigen gereide oma, dan kan ik dus ook ongemak voelen over het koloniale systeem waar zij wel bewust onderdeel van is geweest. Terwijl we al napratend over de Amsterdamse grachten lopen, de volle rijkdom van het koloniale verleden schitterend in de zon, zie ik het ineens haarscherp. Ja, maar dat... Nee, dit was niet gelijkwaardig. Nee, maar toch. Het waren boeren met bamboesperen die al 300 jaar door Nederlanders aan de zijlijn gezet zijn. Ik bedoel, hoe het op zeg maar microniveau ook maar misschien wel gelijkwaardig was en hoe ze elkaar van alles hebben aangedaan. In het grotere plaatje, daar ben ik echt van overtuigd, het klopt van geen kanten. En Nederland was de agressor. Ja, dat zit in onze geschiedenis. Wij zijn een koloniaal land geweest. Verdomd succesvol ook. Ik bedoel, de hele VOC, waar we de Gouden Eeuw mee hebben gecreëerd, was gebaseerd op het roven van anderen. Ik zat in mijn hart aan de kant van het land, terwijl ik werk deed aan de kant van mijn geboorteland. Dat was heel moeilijk. In de ruim 70 jaar na onafhankelijkheid van Indonesië is het beeld van het Nederlandse optreden in de oostelijke koloniën gekanteld. De VOC-mentaliteit is niet meer iets waar je als Nederlander mee vlagt. En de koloniale rijkdom niet langer een statussymbool. Oma Mies stelde in onze gesprekken dat zij al tot dit besef kwam in haar knieltijd. Ik vond op mijn eigen wijze manier de houding van Nederland ten opzichte van Indonesië niet goed. Ik heb mijn werk daar natuurlijk eerlijk gedaan, maar ik vond dat men gelijk had in de strijd naar onafhankelijkheid. Dat vond men natuurlijk in die tijd nog lang niet. Maar ik vond het wel. En ik sprak ook vaak die mening wel. Uit. Ik vraag me af of oma Mies dit werkelijk zo heeft beleefd, of dat de maatschappelijke discussie in de afgelopen decennia haar herinnering heeft gekleurd. Het is een vraag waar ik geen antwoord meer op zal krijgen. Maar hoe het ook zij, feit blijft dat zij onderdeel was van het koloniale leger. En hoe ging u daar dan mee om, voor uzelf, die rare situatie? Nou, dat ik als rechtgeaard Nederlands persoon de plicht had om wat het werk wat mij opgedragen werd, om dat eerlijk en goed te doen. Oma Mies legde de verantwoordelijkheid van haar deelname aan het koloniale systeem toch ook bij zichzelf. Ik denk dat ik heel oppervlakkig zoek in mijn leven waar het leuk is. En ik ben helemaal geen zoek mens. Ik zoek altijd dingen waar ik schik mee kan hebben en mijn plezier. Daarom zeg ik, ik ben een rotzak, omdat ik altijd zo achter die vreugde aan zat. Politieke weerstand tegen haar keuze voor het KNIL is oma Mies destijds waarschijnlijk niet tegengekomen. De meerderheid van de Nederlanders was voor het behoud van Indië. Er werd in het moederland al eeuwen geprofiteerd van het koloniale systeem. Als ik gevonden had, ik doe verkeerd werk, dan had ik ontslag moeten nemen, maar zo lagen de kaarten niet. En ik wist ook te weinig van de politiek af. Het was bij mij puur gevoelsmatig. Indonesië moet vrijkomen. Ja. Maar zolang dat niet zo is, moeten wij Nederlanders zorgen dat er vrede is en economisch vooruitgang. Zolang wij daar zitten, hebben wij die plicht om daarvoor te werken. Zo lag het eigenlijk. Voor oma Mies was het KNIL een kans. De dekolonisatieoorlog was voor haar, paradoxaal genoeg, haar ticket naar de vrijheid. Het hoorde bij me. Het hoorde gewoon bij me. Ik viel in een warm nest en ik was daar waar ik mijn hele leven naar verlangd had, wat gewild had, waar ik naar uitgekeken had. Ja, ik wou zo graag naar Indië, maar ik wist niet hoe ik er komen moest. En via het KNIL lukte mij dat dus. Na een zoektocht van 3 jaar is het Vrouwenkorps KNIL voor mij zo dichtbij gekomen dat ik bijna het gevoel heb zelf in de schoenen te hebben gestaan van oma Mies. Als ik mijn ogen sluit, zie ik het klooster op Laan Holle met de klamboes van de meisjes in de hoeken. Ik ruik de geuren van de rijsttafel en beeld me in hoe de jonge Johannes met zijn Mies in een open jeep over de Puntjak jakkert. Oma Mies is voor mij heel tastbaar geworden. Menselijker. Interessanter. Mijn oma was een avonturier, een opportunist en een feministe van la lettre. En misschien, zoals ze zelf zei, een rotzak. Mijn oma was soldaat. Ik ben een beetje avontuurlijk. Je zou mij nu nog naar Canada kunnen sturen. Ik zou gaan. Ja. Als ze zou zeggen, we hebben 2 oude mensen nodig hier. We zoeken iemand van in de 90. Verdomd jullie, ik zou me opgeven. Ik zou gaan. Ik ben Jorien Ballast en dit was de 5e en laatste aflevering van de podcast Mijn Oma de Soldaat. Gemaakt voor KRO-NCRV in samenwerking met NPO Radio 1 en het Indisch Herinneringscentrum. Eindredactie Jan-Willem de Lange en Marcel Ermers. Mijn Oma de Soldaat is een productie van Klank. De muziek is gecomponeerd door Michiel van Poelgeest. Audiomix door Paul Sven de Haan. De brieffragmenten in deze aflevering zijn verzorgd door Hanna Groos, Suzanne Spliethoff en Pieter Veenstra. Mijn Oma de Soldaat is gebaseerd op ware gebeurtenissen en gemaakt met steun van het V-Fonds, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en de Gravin van Bieland Stichting. Veel dank aan de geïnterviewden die te horen zijn, maar ook aan de velen die mij aan informatie en archiefmateriaal hebben geholpen en die niet te horen zijn. Zonder jullie hulp was het me niet gelukt de puzzel van het VK-KNIL te leggen. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn moeder Marijke. die mij ondanks het verse verlies van oma Mies onvermoeibaar heeft bijgestaan in mijn zoektocht. En natuurlijk naar mijn oma Mies. Het was een voorrecht om al die uren met deze grand dame te mogen doorbrengen. Ik raad iedereen met dierbaren op leeftijd aan om er eens goed voor te gaan zitten en door te vragen. Wie zijn ze eigenlijk? Het is een verrijking. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Een lied uit 1973 over zijn dan 7-jarige zoon Jesse. Bob Dylan was dat met Forever Young. En dat prachtige lied sloot aan op de 5e en laatste aflevering van Mijn Oma de Soldaat. Een podcast van Jorien Wallast voor KRO NCRV. Heb je nou een aflevering gemist in Focus of wil je de hele serie nog eens beluisteren? Dat kan op onze website of in je favoriete podcast-app. Focus. Met Ruben van Haften. Altijd als ik naar de studio van NPO Radio 1 rijd, dan passeer ik het Beeld- en Geluidmuseum, want dat zit hier nog geen 100 meter vandaan. In het museum bevindt zich een enorm archief met alles wat te maken heeft met media in Nederland. Mooie kostuums, hele bekende decors van bijvoorbeeld Rad van Fortuin, verloren en verloren gewaande afleveringen van programma's. Je vindt het daar allemaal. Maar het Mediamuseum beschikt ook over een enorme microfoonverzameling met elk een eigen verhaal. Gidsen Rob de Bie en Marco van der Hoeven van Beeld en Geluid leiden Martin Minkema rond en bekijken ze één voor één. Het depot van Beeld en Geluid staat vol omroepgeschiedenis. Van een chic bruin fluwelen mantelpakje van Mies Bouwman en het Sesamstraatnest van Pino tot een grote collectie microfoons. En daar gaat het nu om. We lopen langs de depots met gids Rob de Bie. En wij, daar hoort ook bij, microfoonexpert Marco C. van der Hoeven, die u ook af en toe hoort, maar vooral dus de Bie. Nu bij de oudste microfoon hier, die van de fonograaf. Als je naar dit apparaat kijkt van Edison, dit is wel een van de mooiere dingen. Omdat als je 1877 als vertrekpunt neemt, hè, de nacht van 5 op 6 december, Edison zegt, nou, ik heb het. En die doet de wereld verbazen door zijn eigen stem te laten terughoren. Met een dergelijk apparaatje hadden we hier zien staan. Ja, een iets andere uitvoering. Ja? Dit is niet de allereerste, maar wel, het is een tinfolie fonograaf. Ja, ja. Dus nog niet de wasrol, maar wel een stukje tinfolie. Waar de geluidstrillingen worden omgezet in een mechanische beweging. Het is niet meer dan een toetertje. Met een soort. Wat zit er aan het uiteinde? Er zit een soort membraampje een naaldje. Ja, er is een membraan met een naald eraan. Ja. En dat membraan beweegt. En die maakt afdrukken in het tinfolie. Ja, dat je ronddraait met dan, de hand. Als je dan wilde afluisteren, dan kon je dit nog doen. Haal je het mondstukje eraf van de microfoon. En dan maak je er een luidspreker van. Ja, ja, en dan komt het gewoon weer terug. En dan komt het weer terug, ja. Ja. Het is eigenlijk het is briljant gevonden. En dan is dat beroemde, wat iedereen wel een keer gehoord heeft, Mary Had a Little Lamp, wat hij dus in de nacht van 5 op 6 december hoorbaar maakt, zijn eigen stem. Mary had a little lamb, it squeaked white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Ja, en ik laat dat Mary Had a Little Lamp natuurlijk even horen. Maar ik ben er inmiddels achter dat dit waarschijnlijk toch niet de originele opname is. Je hoort een oudere Edison die vertelt over hoe hij vroeger iets gedaan heeft. I spoke in the original phonograph. Dus niet de originele opname, denk ik. Maar dit is wel een originele opname van de allereerste geluidenjager, de beroemde Ludwig Koch. In 1889 was hij 8 jaar en kreeg een fonograaf cadeau, waarop hij misschien wel de oudste natuuropname maakte ooit van vogelzang. Toen was het een soort achterwereldwonder. En dan neemt het opeens een vlucht. En maar ja, ik blijf van mening dat dit dus gewoon een microfoon is. Dus hier zou het kunnen beginnen, bij die toeters. Eens. Marco. Ja, mee eens, zeker. Zie daar de allereerste microfoon. De eerste microfoon. Ja. Of begint het eigenlijk al, wat betekent microfoon eigenlijk als woord? Er zijn volgens mij verschillende definities van, maar het is eigenlijk een soort bundeling van geluid. Of het is het beter hoorbaar maken van kleine geluiden. Maar dan is de eerste microfoon natuurlijk eigenlijk al de toeter die slecht hoorden tegen hun oor hielden. Ja, dat is een akoestische versterking. Ja, hè? Wat Marco zegt, van je hebt een toeter, een groot vlak. Ja. Daar komen luchttrillingen in. En die worden aan het eind van die toeter gebundeld tot een krachtiger signaal. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. En al voor 1860, dus decennia voor Edison, lukt het iemand om die trillingen te registreren. Op beroerd papier te zetten. Alleen, hij kon ze niet afspelen van dat papier. Toch hoort u nu het geluid dat hij heeft opgenomen. Nu meer dan 160 jaar geleden. Hoe kan dat? Wie was dat? Ja, Scott en Martin Philp, die al heeft laten zien dat je een luchttrilling om kan zetten in een beweging. Hè, op een zwart geblakerd papiertje. Ja, hij zei van, ja, ik heb opname gemaakt. Ja, iedereen zegt, laat maar horen. Maar het was niet af te spelen. Nee, het was niet af te spelen. Maar hij had er wel, zeg maar, een microfoon er al voor gebruikt. Dat is later bewezen, hè. Met lasertechnologie. Op die papiertjes stond ook Clair de la Lune. Ja. Dan heb je het over 1860. 1860. En dat is eigenlijk is dat. Hij kon het niet afspelen. Nee. Maar dat is achteraf met digitale technieken. Ja. Recentelijk is dat eigenlijk hoorbaar gemaakt. Hè? Ja, ja, ja. Dus lang voor Edison nog. Ja, een paar decennia ervoor. Ja. En natuurkundig gezien, hè, je kan zeggen van, ja, als je op internet kijkt wat voor definities worden er gegeven, wordt altijd een elektrisch signaaltje bijgehaald. En dan zeg ik van, ja, eigenlijk moet je een stap terug. Of eerder in de geschiedenis. Want daar heb je al omzettingen van luchttrillingen, de menselijke stem. En ja, dat is volgens mij wat een microfoon doet. Hè. De menselijke stem of muziek of wat ook omzetten in iets waar we dan weer iets anders mee kunnen. Dan opeens ja, ontstaat er een nieuwe wereld. Oké, gaan we even verder? Ja. Oh, het licht gaat aan. Een enorme, lange ruimte. Oh, hier liggen allemaal microfoons. Allemaal microfoons liggen hier. Jeetje, wat een hoop microfoons. Schitterend. Ja, nou wat... waar begin je? Het zijn er heel veel. Het zijn er niet zoveel als Marco heeft, moet ik meteen constateren. Maar er zijn wel een paar bijzondere dingen. Of laat ik zo zeggen, microfoons met een verhaal. Kom erop, Theo, komen. Theo, komen. ND21. Theo, komen zien we daar op de voorpagina van het Televisie Magazine. En hij heeft een oude Sennheiser microfoon in zijn handen. Op dit ogenblik op het peloton. Althans, je peloton naar de komen hebt. Op die televisie magazine ligt volgens mij die microfoon ook die daar in zijn handen heeft. En de helm, die moet hier ook. De helm van Theo Komen ligt hier. Dat beeld kent iedereen. Theo Komen achterop de motor tijdens de Tour de France. Ja, ja. Met zo'n afschuwelijke helm op. Oh, daar liggen de helmen van. En dan, en dan zo'n... Knalgeel. Ja, het moest opvallen onderweg natuurlijk. Ja, ja, ja. Verderop in de ruimte staat een roltafeltje. Met daarop een zwaar onduidelijk object. Een brok metaal. En daarnaast een foto uit midden jaren 20 van minister-president Hendrikus Colijn. Bij dat ding. Ja, dit is de eerste, denk ik. Hè? Dit is waarschijnlijk de eerste microfoon die in Nederland bij de omroep gebruikt werd. Ja. Echt een vroege 20-jaren microfoon. Maar wat zien we op die foto? Op de foto zie je een hele eenvoudige studio eigenlijk. Je ziet wat gordijnen hangen. En je ziet Colijn met één voet op een stoel. Premier Colijn, die daar met zijn duimen in zijn revers. De ketting van zijn horloge zo. Het was iemand. Ja, het was iemand, ja. Ja. En met één been zo met zijn gelakte schoen. Zo op een stoeltje en voor hem een installatie met daarop een microfoon. En dat is ook dit apparaat. Een enorm ding. Dat ja. Is nieuwe technologie. Het is gewoon een soort enorme gietijzeren pijpstuk lijkt het. Het zou niet meer staan op een brandweerkraan op straat. Ja, het is ongelooflijk zwaar. Het is nauwelijks te tillen. En er hoort nog een hele voedingskast bij. En hij ligt op een kussentje, de microfoon. Ook weer om trillingen weg te nemen. Maar er is een hele voedingsunit achter. Zwart fluwelen kussentje. Ja. Mooi hoor. Dit is het kussentje. Is dat ook het kussentje zelf? Ja, dat is het kussentje waar Colijn in gehoest heeft. Ja, ja, ja. Het moest zijn ongetwijfeld Het moest zijn strenge boodschappen enigszins verzachten, misschien, zo het kussentje. Ja, het is vooral om dat ding stevig ergens op te kunnen leggen. Juist. Ja. Dit was de eerste microfoon die gebruikt werd door de Nederlandse radio. Nou, het aardige is dat... Tenminste door de Nationale Radio. Ja, de HDO was dat. Ja, HDO. In 1924, een amateuristische studio met gordijnen aan de muur enzovoort. Dus wat voor soort microfoon zit eigenlijk deze microfoon van de Colijn? Dat is een Marconi Sykes microfoon. Het is een hele vroege dynamische microfoon. De BBC had er één, weet ik. En als er 10 van gemaakt zijn, is het misschien al veel. Maar er stond spanning op. Moest je hem ook niet aanraken? Je moest hem zeker niet aanraken. Ik heb de Engelse versie gezien, die lag op een soort dikke leren band. En dan zat hij meestal in een soort gazen kastje. Ze noemen het dan ook wel iets van een meatpackers microfoon. Iets van een soort kastje wat je normaal gesproken gebruikt om de vliegen buiten te houden als je daar vlees in hebt liggen. Oh, ja. Maar het was dus eigenlijk om te zorgen dat mensen er niet aan konden komen. Want dat kon wel eens dodelijk zijn met zo'n spanning. Dus je moet er niet aankomen met dat ding terwijl je niet sprak. Nee. Ja, het kussentje was dus ook een isolatie voor de elektriciteit. Nou ja, en hij blijft op zijn plaats op die manier. Ja, viel er niet vanaf op je tenen. Nee, dat is mooi. Maar er is ook een afbeelding. Want volgens mij heeft ook de HDO zo'n standaard gehad met zo'n hangmatje erin. Volgens mij was dat eigenlijk de standaard zoals Marconi het had bedacht. Ja. Maar is deze nog aan te schuiten, deze microfoon? Doet hij het nog? Ik zou het niet meer durven, eerlijk gezegd. Ook omdat die membraan was los, hè? Ja. Die moest je los inschuiven. En ik vraag me af of dat nog werkt. Die kunnen we niet meer laten horen, dus? Ook omdat we de voedingsunit niet hebben. Die hele kast die hierbij hoort, die is waar die gebleven is, weet ik niet. Maar als object in een museum is dit natuurlijk fantastisch. Dat je en de foto hebt en de momenten waarop die gebruikt is. En dat het dus niet één van velen is, maar de HDO-microfoon. Dat is natuurlijk fantastisch. Naast de Colijn-microfoon staat ook nog een houten blok. Zo groot als een hoofd. Ook dit is een microfoon. Het is kunsthoofd en... Daar zitten, moet ik dit er even afhalen, daar zitten twee microfoontjes in. Oh ja, links en rechts. Gewoon een hoofd waar de oren zitten. Maar het aardige is, hij is ontwikkeld op het moment dat de radio er nog niks mee deed, hè? 1946. Even spieken, want het is 1946. De eerste stereo-uitzending in Nederland was van 1960 zo'n beetje. Maar dit is ontwikkeld dat de NRU ontstond. En hoe ging zo'n stereo-uitzending toen? Dan moest je je buurman zeggen, joh, er komt een stereo-uitzending, neem je radio mee. Dan Hilversum 1 was links en Hilversum 2 was rechts. Oh, dus je had twee ontvangers nodig. En dan deden ze aan het begin van het programma nog even een signaaltje, dat je die balans een beetje kon instellen. En zo waren de eerste stereo-uitzendingen. Daar had je dus beide zenders voor nodig. Hilversum 1 en Hilversum 2. Ja, werd op 2. Hilversum 1 deed links, Hilversum 2 deed rechts of andersom. Ja. En dan had je ook twee toestellen nodig, want je moest op twee verschillende frequenties dat stereo-signaal maken. Maar goed, het leuke is, dit is dus ontwikkeld dat er nog niet echt een toepassing voor was. Maar wel van, stereo komt eraan, weet je wel. Dus dit is nog een soort pure vorm van stereo opnemen. En later zie je dat we gewoon met heel veel microfoons een stereo-signaal gaan maken. Dus dan hebben we mengtafels en dat soort dingen. Zeg op, waar is het koffertje met de gouden microfoons? De gouden microfoons? Ja, de gouden microfoons. Voor Jurianen. Er waren van die vergulde Sennheiser 421 microfoons. Oh, ja, mooi. Twee stuks volgens mij. In een koffertje. Die dan alleen voor koninklijk gebruik eruit gingen. Ik weet niet. Ik zou er even onderzoek naar moeten doen. Want ik heb ze hier nooit eerder gezien. Dit kiesje hier had je ook bekeken? Of... Ja, dan moeten we deze. Die is er niet uit te halen. Ja, alle kistjes open graag. Nee. Ik denk dat we die niet hebben, eerlijk gezegd. Want dan zou ik ongetwijfeld een keer tegen zijn gekomen. Het zal ergens anders terecht komen. Ze staan nog op Soestdijk misschien. Wil je nou meer microfoongeschiedenis horen? Een uitgebreide versie van deze aflevering vind je in de podcast van Het Spoor Terug, waarin Marten Minkema op zoek gaat naar de oorsprong ervan. Listen loud to the wind, babe. can let my feet again. I don't wanna see this town no more, wasting my days on a factory floor. The first thing you know, I'll be back in Bow River again. Anytime you want, babe, you can come around. But only 6 days separates me and the red tide, babe. I've been working hard, 12 hours a day. And the money I'll save will buy my youth again. I'm going for the heat, babe, and the tropical rain. Yeah, the place where no man's putting all the dogs with me. I'm waiting on the weekend, set of brand new times. And back in Bow River, just where I want to be. Oh, listen now to the wind, babe. Listen now to the rain. Feel that water, licking at my feet again. I don't want to see this town no more. Too many years made up my mind. Go over, stay right to my dying day. I don't want to see another engine line. Too many years and I owe my mind. First set of wheels and back Bow River again. Chisel met Bow River hoorde je. En dat was Focus alweer voor vandaag. Na het nieuws is het de beurt aan Rauwenak met Gaan. Hele goedemorgen. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Waar ga je het over hebben? We gaan beginnen met de coronapas. Daar gaan we het over hebben. Vanaf 25 september natuurlijk. Ja, ja, en ben jij voor of tegen? En daarna hebben we een gast die ons alles kan vertellen over abortus. Dat dus straks ingaan. Wil je meepraten? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Focus is er morgen weer. En een hele fijne nacht. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Ede zijn vannacht 20 auto's beschadigd geraakt door meerdere branden. Die woeden op 6 verschillende plekken in het noordwesten van Ede. Rond 2:30 meldde de brandweer dat het vuur onder controle was. Het is nog niet duidelijk hoe de verschillende autobranden zijn ontstaan. Demissionair minister De Jonge heeft aan festivalorganisator Mojo gevraagd om voorlopig geen dance-evenementen te organiseren, omdat ze het juridisch niet kunnen afdwingen. Dat zei directeur Ruben Brouwer in het tv-programma Op 1. Popconcerten mogen waarschijnlijk vanaf volgende week zaterdag weer, met maximaal 3/4 van de zaalcapaciteit. Volgens Brouwer wilde het kabinet afspraken maken om dansen nog even te verbieden, omdat er juridisch geen onderscheid gemaakt kan worden tussen popconcerten en dance-evenementen. Bij een schietpartij in Rotterdam is een dode gevallen. Dat gebeurde in het stadsdeel Feyenoord. Rond 22:30 gisteravond werden er schoten gehoord, waarna de hulpdiensten groot uitrukten. De politie zag toen op straat een gewonde man liggen. Agenten hebben hem nog geprobeerd te reanimeren, maar uiteindelijk is hij aan zijn verwondingen overleden. Over het motief en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Er zijn geen verdachten aangehouden. Het ziekteverzuim in de zorg blijft hoog. In de maanden april, mei en juni was het verzuim 6,5%. Dat is het hoogste in een tweede kwartaal sinds 2003, meldt het CBS. Een ziekteverzuim van 6,5% betekent dat van de 1000 werkdagen er 65 niet zijn gewerkt doordat iemand zich ziek meldde. In hoeverre de coronapandemie hierin heeft bijgedragen is niet duidelijk. Ook voor de coronacrisis nam het ziekteverzuim in de zorg al toe. Het weer: regionaal kunnen wat mistbanken ontstaan. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Overdag schijnt de zon geregeld bij maximaal 26 graden. Later neemt de kans op een onweersbui toe. Morgen vallen nog enkele buien. De dagen daarna wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Ronak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 14 september en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws en dat kan via 0800 1121 of via de Radio 1 app. Zometeen gaan we het hebben over de coronapas, maar eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. De Gezondheidsraad komt vandaag namelijk met een lang verwacht advies over boostervaccins. Vandaag wordt duidelijk of Nederlanders misschien een derde coronavaccin moeten krijgen, of niet. En vandaag gaan medewerkers van de kinderopvang staken op het Malieveld in Den Haag. Veel medewerkers zijn boos omdat er in de CAO nog geen goede afspraken staan volgens hen die de hoge werkdruk gaat aanpakken. En tot slot zijn er vandaag in de staat Californië gouverneursverkiezingen. Voormalig atleet en realityster Caitlyn Jenner, wie de Kardashians heeft gekeken, die kent haar ongetwijfeld, is een van de kandidaten. Na de klok van 5 ga ik in gesprek met Eline Dalmijn. Zij werkt bij FIOM, een stichting die gespecialiseerd is in ongewenste zwangerschappen. En zij kan ons alles vertellen over abortus en ook jouw vragen daarover beantwoorden. Maar eerst gaan we het hebben over de komst van de coronapas. Want denk jij dat de 1,5 meter regel kan worden afgeschaft als je overal een coronapas moet laten zien? Ja, vanavond is het zover. Dan staat er weer een persconferentie op de planning. En volgens Haagse bronnen gaat het kabinet bekendmaken dat de 1,5 meter regel wordt afgeschaft. Wel komt daar een coronapas voor in de plaats bij horeca, de bioscoop en het theater. De horeca is niet blij met dit besluit. En café-eigenaar Johan de Vos vertelt bij Jan Willem Start-op waarom hij de coronapas niet ziet zitten. Kijk, als je een beetje een groot terras hebt, mensen komen en gaan. Weet je, die moet het allemaal in de gaten houden. Dan wordt er gezegd, ja, jullie werken toch met een telefoontje. Nou, gelukkig is er ook een zathoreca die het gewoon die old fashion way doet met het uit het hoofd, zeg maar. Dus het is allemaal extra. En wat gaat er zo meteen gebeuren op het moment dat je iemand een keer over het hoofd ziet? Of iemand gaat een keer naar het toilet of wat dan ook. Of het is vanaf 13 jaar, weet je. Ik moet zo meteen ook nog eens in gaan schatten of iemand 13 is. We moeten dat al met 18, met alcohol. En nu moeten we vanaf 13 jaar al mensen in gaan schatten. Maar ja, moet jij iets laten zien zo meteen? Dus ik vind het nogal ver gaan. Kijk, als je dan zo'n pas moet laten zien, gooi dan ook alle regels over.